بردیگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادرانی که در مجموعه حضور دارید، انشاءالله درس ما و شما از کتاب الملخص فی شرح کتاب توحید می باشد و شارح این دکتر صالح ابن فوزان عبدالله الفوزان می باشد شارحش، و کتاب مشهور است که از محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی است، کتاب توحیدی محمد ابن عبدالوهاب. و درس امروزه ما شما انشاءالله یکم مقدمه ای که صالح ابن فوزان نوشته کردگی هست اون را میخونیم، و ثانیان نبذتون معجزتون عن حیات المؤلف، کوتاهی که با مؤلف رحمه الله تعالی شناس میشویم که محمد ابن عبدالوهاب کی هست، و به همی درس امروز را به پایان میرسونیم انشاءالله. پس فردا داخل کتاب میشویم انشاءالله، یا پس از فردا یا درس آینده انشاءالله. و کسانی که خواهشمند کتاب را گرفتن دارند میتونند که از شبکه اینترنتی پیدا بکنند، زیرا که کتاب کتابی مشهور و معروف است. یکم و دیم انشاءالله شاید بعد از درس در واتساپ و در تلگرام انشاءالله پی دی اف همین کتاب میپرتیم انشاءالله. ساق سلامت باشیم. و درس امروزه ما شما از مقدمه شروع میشود. شیخ میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمد و ثنا برای الله کی یگانه هست، و صلاة و سلام بر پیامبری کی بعد از اون دیگر پیامبری نیست، محمد صلی الله علیه و سلم. و بعد، و بعد شروع میکند شیخ صالح ابن فوزان برای بیان کردن این کتاب که این کتاب رو به خاطر چی شرح داده است. میگوید که فهذا شرح موجز على کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. این شرحی کوتاهک می باشد، یعنی مختصر هست، ملخص هست، یعنی طولانیش نکرده است، کوتاه کرده است تا اینکه انسانی که یکمین مراتبه داخل توحید می شود برای تعلیم گرفتن، یاد گرفتن، میخواهد علم توحید رو از خود بکند، علم خداشناسی رو از خود بکند، برای اونها مختصرا بیان میکند. اره کلماتش کوتاهک تا اینکه در ذهنی شنونده یا خواننده کتاب بماند. میگوید هر فهذا شرح موجز، این شرحی کوتاه میباشد، علی کتاب توحید، بر کتاب توحیدی که از آن شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی است. یعنی اصلی متن از محمد ابن عبدالوهاب است، اما شرح از آن صالح ابن فوزان هست. صالح ابن فوزان میگوید که کتبته علی طریقتی المدرسیتی الحدیثتی، یعنی که نوشتم همین شرح کتاب توحید رو به شیوه یا به طریقه مدرسی، یعنی که درسی حدیثی، چی داره که امروز درسای کتاب ها رو برای درس پیشنهاد میکنند، میگن همون طور مختصرا نوشتگی است، یعنی که این کتاب کتابی درسی هست در مدرسه در مکتب های عربستان سعودی. لیکون اقرب الى افهام المبتدئین، شیخ میگوید که سبب از به طریقه یا به شیوه مدرسی، یعنی که مکتبی بیان کردنم برای چی هست، سببش چی هست؟ لیکون اقرب الى افهام المبتدئین، تا این که باشد همین کتاب نزدیکتر برای فهمی انسانهایی که یکمین مراتبه داخل توحید می شوند. فرق ندارد، وابسته به سالشان نیست که یعنی چند ساله هستند، بلکه وابسته به داخل شدن توحید هست. می شود که یک کودک اولین بار داخل می شود، می شود یک میان سال یا کلان سال یکمین مراتبه در کتابی توحید داخل که می شود، می گوید که انا همین کتاب رو برای انا همون ها نوشتگی هستم تا اینکه اقرب و الافهام باشد، یعنی که نزدیکتر به فهمیدن همون انسان های انسان هایی که میخوان توحید را بفهمند بر اونها نزدیکتر باشد. و ارجو الله ان ينفع به. شیخ صالح ابن فوزان میگه از الله تبارک و تعالی طلب میکنم و خواهش میکنم که و امید دارم که فایده بدهد الله سبحانه و تعالی با این شرحی دادم، که این کتاب توحید را شرح دادم، الله تبارک و تعالی با این شرحی دادم فایده بدهد برای خواننده هایش. و یکون اسهاما فی نشر العلم و تصحیح العقیدتی. و همچنین از الله تبارک و تعالی امیدوار این هستم که این کاری کردم، یعنی که شرح دادن کتاب توحید، سهم درباره نشر کردن علم باشد، یعنی سبب شود که و تصحیح العقیدتی و صحیح شدن عقیده مسلمان ها باشد که این کتاب را من شرح میتیم، یعنی یک سهم خوردم باشد برای مردم سهم داشته باشم. و همچنین باید ما و شما کوشش کنیم که سهم خود را در راه دعوت و در راه خداشناسی داشته باشیم، اگر هرچند خوردم باشد به قدر دانشمون، به قدر تواناییمون، که امروز ما و شما میبینیم در شبکه های اینترنتی، در بالخصوص یوتیوب، که مردم سفسطه‌گویی میکنن و برای مردم پیشنهاد میکنن. اصلا نظر بندازی سفسطه هست، یکان فایده ای نیست، لیکن در مدت یک روز و دو روز 50,000 و 100,000 و 200,000 آدم اونها را تماشا میکنن. اصلا اونها شاید یکان مبلغی به دست بیارن از یوتیوب به خاطر این کاری کرده اشون، لیکن اصلش اگر نظر بیاندازی در معصیت اونها دست دارن، در گناه اونها دست دارن. اگر هرچند که در داخل سخنگویشان یا در حالت سخنگویشان دشنام هم نباشد، که غالبش دشنام دارد، غالبش از اخلاق و از آداب اسلامی بیرون هست، لیکن رفت و بعضش هم که اگر هرچند دشنام هم نداشته باشد، گناهی ضایع کردن وقت شنونده براش بس است، که یک بیچاره داخل می شود و یک ساعت و نیم ساعت از عمر خودش را ضایع میکند، بیکار میکند، بیهوده با گوش کردن سفسطه او میگذراند. باید ما سهم در دعوت داشته باشیم، سهم در خداشناسی، که مردم را به خداشناسی نزدیک بکنیم، به این چی داشته باشیم؟ سهم داشته باشیم. و یا امروز چطوره که ما و شما همچنین بسیار میشنویم از نمیدانم بطلش میگن، چیش میگن، ریپریستا، یک بطل تشکیل کردگی هستن. شما نظر بندازین از اول تا به آخرش دشنام از غالبش، با دشنام اون وقتی مردم اشغال میکند، مشغول میکند، لیکن باز چندین انسان هایی که اگر هرچند قطعی اونها حضور کرده هم نتوانند، می آیند در یوتیوب ساعت و نیم ساعت و چند دقیقه خود رو صرف میکنند، اونها رو گوش میکنند، یا در مجموعه هایی که از اونها هست، مجموعه های یوتیوبیشون، یا که هر جایی که باشن، چندین هزارها جمع میشون، لیکن در مجموعه دینی، در مجموعه تبلیغ اسلامی مردمی کمی رو میبینی، مردمی خیلی انگوش شمار اشتراک میکنن. متاسفان الله تبارک و تعالی ملتی شریف و ملتی با شرافت تاجیک ما و شما را بیدار بگردونن، تا اینکه بدانن که این ملت به خاطر چی شرف داشتن، شرفی که پیش داشتن سببش چی بود. این را الله سبحانه و تعالی نصیب فهمیدنی ملت تاجیک بگرداند. شیخ صالح ابن فوزان میگوید که و یکون اسهاما فی نشر العلم و تصحیح العقیدتی، تا اینکه با شرح دادن این کتابه که خوردکک، با شرح خوردکک، یک سهم داشته باشم در پهن کردن، در نشر کردن علم و تصحیح العقیدتی و صحیح کردن عقیده، که عقیده را، عقیده مسلمان ها را صحیح بکنم، تا اینکه از بدعت و خرافات و از شرک و از ضایع کردن وقت چون هیچ نباشد دوری بجویند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه. پس این هست مقدمه شیخ صالح بن فوزان.